Badań. W całej Polsce jest ponad 200 potwierdzonych zakażeń. Zmarła piąta osoba, pacjent w Wałbrzychu. Amerykanie rozpoczęli kliniczne testy szczepionki przeciwko wirusowi. Odwołano dzisiejsze posiedzenia Rady Gabinetowej i Rady Ministrów. Decyzję podjęto po tym, jak okazało się, że minister środowiska Michał Woś jest zakażony koronawirusem. Teraz członkowie rządu przechodzą procedury po kontakcie z szefem resortu środowiska. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak dokładnie uzasadniono odwołanie obrad? Rada Gabinetowa miała zająć się pakietem dla przedsiębiorców, łagodzącym konsekwencje gospodarcze pandemii koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda, ogłaszając godzinę temu odwołanie tego posiedzenia, mówił, że decyzję podjął po konsultacjach z ministrem zdrowia, szefem sanepidu i premierem. Jak wyjaśniał, chodzi o bezpieczeństwo uczestników obrad Rady Gabinetowej, w tym członków rządu, i o zachowanie procedur. Prawdopodobnie będzie przesunięta na jutro, ale ostateczna decyzja zostanie jeszcze dzisiaj podjęta w ciągu dnia. Przede wszystkim procedury muszą się zakończyć, ponieważ kwestia bezpieczeństwa jest najistotniejsza. Podkreślam jeszcze raz. I w związku z tą kwestią bezpieczeństwa nie odbędzie się również posiedzenie rządu, poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Większość członków Rady Ministrów przebywa w domowej kwarantannie, oczekując na wyniki badań. O dalszych działaniach będziemy decydować po informacji głównego inspektora sanitarnego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat właśnie wyniku badań i procedury, która w związku z tym powinna być realizowana. Michał Dworczyk dodał, że na ostatnim posiedzeniu rządu, w którym uczestniczył szef resortu środowiska Michał Woś, nie było premiera ani ministrów zdrowia, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji. Agnieszka Jasik, dziękuję. Rano potwierdzono 28 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W sumie jest ich 205. Zmarła piąta osoba. To 57-letni mężczyzna, który był leczony w szpitalu w Wałbrzychu. Miał choroby współtowarzyszące. Dwa nowe przypadki zakażenia wykryto m.in. w województwie warmińsko-mazurskim. Są to dwaj mężczyźni, poinformował rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. Jeden lat 59, wrócił do Polski z Włoch. Drugi mężczyzna ma lat 38 i wrócił z Austrii. Obaj są hospitalizowani w szpitalu zakaźnym w Ostródzie. Ich stan jest dobry. Zatem na chwilę obecną mamy 7 pacjentów z koronawirusem z terenu naszego województwa. 6 nowych zakażeń jest na Pomorzu, 7 w województwie kujawsko-pomorskim, 3 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w województwie śląskim. 2 nowe przypadki zdiagnozowano w Małopolsce, po jednym na Opolszczyźnie i w zachodniopomorskim. W czasie pandemii możemy liczyć na pomoc policjantów. Jak przekazują ci ze Śląska, potrzeby, które przekraczają ich kompetencje, zostaną przekazane odpowiednim instytucjom. Pomoc potrzebującym niosą przede wszystkim dzielnicowi, którzy mają kontakt z mieszkańcami danego rejonu. Zwłaszcza wielu seniorów zna swojego dzielnicowego i darzy go zaufaniem. Policjanci szczególną opieką obejmują właśnie osoby starsze i niepełnosprawnych. Mundurowi pełnią teraz także rolę łączników pomiędzy seniorami a odpowiednimi służbami, które fizycznie pomogą w realizacji potrzeb takich jak chociażby zakupy żywności, lekarstw czy dotarcie do lekarza. Osoba potrzebująca pomocy powinna telefonicznie skontaktować się z dzielnicowym swojego rejonu, do którego telefon znajduje się na stronie internetowej danej komendy. Swojego dzielnicowego oraz numer kontaktowy do niego można również ustalić poprzez aplikację Moja Komenda. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się kliniczne testy szczepionki przeciw koronawirusowi. Pierwsza dawka została podana ochotnikowi. W badaniu nad wyczekiwaną szczepionką chroniącą przed nowym wirusem wzięła udział zdrowa osoba z Seattle, gdzie przeprowadzany jest eksperyment. Podano jej pierwszą dawkę preparatu. Według naukowców do badań przystąpi 45 uczestników, którym podawana będzie szczepionka o różnych dawkach dwukrotnie w odstępie około miesiąca. Całość tej fazy badań ma potrwać ponad 6 tygodni. W ten sposób sprawdzą, czy preparat jest bezpieczny oraz czy wywołuje pożądaną reakcję układu odpornościowego. Rozpoczęliśmy testy w rekordowym tempie, bo znalezienie szczepionki na koronawirusa jest priorytetem, powiedział dr Anthony Fauci, dyrektor Amerykańskiego Instytutu Alergologii i Chorób Zakaźnych, i podkreślił, że to pierwszy krok do osiągnięcia celu, ale udowodnienie skuteczności preparatu będzie wymagało dalszych badań z udziałem większej liczby uczestników, a to potrwa wiele miesięcy. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 11. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

My head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. Now I Will Wait, Mumford & Sons na początek. W Trójce dziś, od dziś właściwie, proszę Państwa, jeszcze inaczej, namawiamy Państwa do pozostania w domu, z nami najchętniej, ale pamiętajmy też z życzliwością i szacunkiem o tych, którzy w domu zostać nie mogą i na przykład sprzedają nam pieczywo albo donoszą nam pocztę. Będzie dziś kilka propozycji do 15 na spędzanie tego czasu, wolniej trochę i w zaciszu. Gdyby Państwo już mieli jakieś sprawdzone pomysły, to czekam, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, pod tym adresem do 15 jesteśmy dostępni. Będą też nowe punkty programu, ale będą także stałe punkty programu. Za kilkanaście minut dla dorosłych i dla dzieci Akademia Pana Kleksa, ale o tym opowie więcej Barbara Marcinik około 10.30. Będą piosenki uspokajające, będą też piosenki o efekcie pobudzającym, a już teraz propozycja i podpowiedź, jak nie wychodząc z domu obcować z wielką sztuką. Obrazki z wystawy. Dzień dobry. Na wtorkowe wizyty w galeriach jak zwykle zaprasza Monika Małkowska. A co, że nie ma takiej możliwości? Ależ, ależ. Państwo zapominają, że świat wirtualny stoi przed nami otworem bez zagrożeń, a w nim absolutnie bezpieczne kontakty ze sztuką. Jedno pewne, do zwiedzenia wystaw za pośrednictwem cyfry konieczna jest wyobraźnia oraz pamięć, a także umiejętność kojarzenia dzieła z innymi wedle własnych wytycznych. I nagle okazuje się, że grubo przed epoką internetu był już ktoś, kto zaproponował koktajl stylistyczny zderzenia epok, miks osobowości na zasadzie niemal freudowskich skojarzeń. Pionierem tych wyimaginowanych podróży po sztuce był André Malraux, francuski pisarz, eseista i, co dziś może się wydawać niewiarygodne, minister kultury Francji przez 10 trudnych lat, bo od 1959 do 1969 roku. Otóż Malraux wykoncypował sobie zestawianie obiektów sztuki z różnych wieków, a nawet tysiącleci, wedle tego, co sam odczuwał w kontakcie z nimi. I podzielił się z czytelnikami bardzo osobistymi refleksjami na temat wybranych prac, a nazwał to Muzeum Wyobraźni. Tak był zatytułowany zbiór esejów, wydany już pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. Było to absolutnie nowatorskie podejście do wiedzy zwanej historią sztuki i ten sposób, to podejście zainspirowało wiele kolejnych pokoleń. Także tych, którzy chyba są nawet tego nieświadomi. Bo czy współcześni kuratorzy, mieszający wszystko ze wszystkim, wedle indywidualnej wizji, wedle tematu wystawy, wbrew tradycyjnym wartościom i stylistycznym podziałom, czy oni aby nie szli tropami wielkiego Francuza? Malraux niestety nie dysponował techniką na obecnym poziomie. Wybrane obiekty pokazywał po prostu w książkach w formie reprodukcji i to niekoniecznie doskonałych technicznie. A gdyby tak iść w jego ślady ze współczesnym zapleczem technologicznym, taką właśnie drogą poszedł słynny niemiecki reżyser Werner Herzog, który 10 lat temu nakręcił dokument filmowy, zarazem jak dla niego nowatorskie podejście w 3D i było to także swego rodzaju Muzeum Wyobraźni. Film Jaskinia Zapomnianych Snów dotyczył odkrycia francuskiego speleologa Jean-Marie Chauvetta, który w 1994 roku natrafił na malowidła naskalne z okresu paleolitu. Dla prehistorycznych malowideł kontakt z ludźmi, z oddechem, z nowymi warunkami biotermicznymi byłby zabójczy. Wobec tego władze francuskie zakazały komukolwiek wstępu do jaskini, no poza naukowcami i na krótko filmową ekipą Herzoga. Ale żeby zadowolić widzów spragnionych archeologicznych rewelacji, obok prawdziwej jaskini wybudowano jej kopię. 5 lat zabrały pracę i 5 lat temu ta replika groty Chauvetta została udostępniona zwiedzającym. A wirtualne zwiedzanie pieczary zapewnia film Jaskinia Zapomnianych Snów. Kto by o tym zapomniał, przypominam i bardzo namawiam, bo to świetne ożywienie wyobraźni. I zachęcam także do wyobrażania sobie, jakby to było, gdyby państwo zwiedzali prawdziwą grotę Chauvetta. Monika Małkowska. Przyłączamy się do tej zachęty, a ja podpowiem jeszcze, że z domu można także zwiedzić wirtualnie, między innymi Berlińskie Muzeum Pergamońskie, londyńskie British Museum i National Gallery, Nowojorskie Muzeum Guggenheima, w Paryżu Louvre i Musée d'Orsay, Muzeum Van Gogha w Amsterdamie i z polskich na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek w Malborku i Kopalnie Soli w Wieliczce, ale propozycji jest mnóstwo, proszę sprawdzić, proszę poszukać. Słuchają państwo Trójki, 19 minut po 10. Złożył się na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Tak. powiedziałeś mi, że w pracy dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylogować, zniknąć lub się spłynąć we mgle, po linię iść i balansować. Wyświecie stój na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zwróć i obudź mnie. Świecie stój i Ania Rusowicz. W innym wymiarze godzin, tak można powiedzieć, pracujemy od dzisiaj w Trójce. Specjalna audycja od 10 do 15. Może pozwolą Państwo, że będę informować z godziny na godzinę, co nas czeka na kolejnych etapach tego spotkania, ale już teraz mogę powiedzieć, że na pewno nie odmówię sobie zaproponowania Państwu kilku tytułów seriali, bo seriale mamy zawsze pod ręką, dostępne i można łatwo do nich dotrzeć. Będą to propozycje muzyczne także. Pierwsza z tych propozycji już teraz to jest serial trzysezonowy. Zamknięta to jest historia, od razu zaplanowana na te trzy sezony, stworzona przez Johna Logana. Na ekranie Eva Green, Timothy Dalton, Josh Hartnett i postaci z różnych powieści grozy wrzucone w jeden świat. Przenikają się ich losy, przenikają się ich działania. Bardzo dobry to tworzy efekt i muszę powiedzieć, że do serialu Dom Grozy, a w oryginale ten tytuł brzmi Penny Dreadful, wracam regularnie, co najmniej raz w roku. Nie dość, że koncertowa rola Eve Green, to jeszcze znakomita muzyka Abla Korzeniowskiego w serialu Dom Grozy. To było pierwsze serialowe polecenie na dziś. Zostań w domu z Trójką. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's so good now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off. Walking the carpet, a green velvet. Będą dzisiaj takie piosenki też do 15, które mi się po prostu przypomniały. To jedna z nich, Laura Mvula. Green Garden, zbliża się 10:30. O uwagę prosimy słuchaczy w każdym wieku, zwłaszcza tych najmłodszych, a prosimy razem z Barbarą Marcinik. Dzień dobry. Dzień dobry. Zakładając, że możemy mieć w tych dniach wielopokoleniową publiczność, przygotowaliśmy powtórzenie grudniowego serialu z cyklu dla dorosłych i dla dzieci. Wczoraj o tej porze przypomnieliśmy pierwszy fragment z pierwszego rozdziału Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy, książeczki, którą poeta pisał w czasie wojny, a która ukazała się tuż po wojnie. Ciekawi jesteśmy, czy słuchają nas tylko dzieci z początku lat 80., kiedy to powstała filmowa Akademia pana Kleksa w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Bardzo proszę, by państwo do mnie napisali barbara.marcinik@polskieradio.pl.

cię. Ja ciebie obronię. Znam parę chwytów, ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Już ci mówiłem, mała, nie rycz. Mam w sobie ci gość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w ciucie. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Napisem King Bruce Lee karate. Piotr Frączewski jako Franek Kimono i muzyka Andrzeja Korzyńskiego. Podróż sentymentalna do początku lat 80. A teraz muszę się przyznać do tego, proszę Państwa, że wczoraj jeden ze słuchaczy, wiedząc, że spotkamy się w takim specjalnym wydaniu audycji na antenie Trójki, dosyć długim, sprowokował mnie do tego, żeby wrócić do jednej z moich ulubionych płyt. Płyt z piosenkami, a właściwie zawsze raczej wolę powiedzieć songami bondowskimi. I proszę się też spodziewać dzisiaj do 15, że w każdej godzinie pojawi się jeden bondowski song. Zaczynamy od kolejnego po Piotrze Frączewskim fantastycznego głosu. To był rok 65, Bond numer 4, polski tytuł Operacja Piorun, a piosenkę Thunderball śpiewał Tom Jones. While others walk, he acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all, so he strikes. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes. night goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder. Bond powróci za godzinę, a teraz sięgnijmy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. A Warszawa w strugach deszczu, wierna jak kobieta. Warszawa czeka. Warszawa czeka. Myślą jestem z tobą, ale ciałem jestem tu. Biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach, Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie. Nocą na mostach i na brzegach Wisły czarne rumaki. To Sorry Boys, Warszawa czeka w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Przypomnę, choć pewnie nie trzeba, że głosować można z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. A teraz jeszcze przed 11:00 mam dla Państwa propozycję lektury. Być może już Państwo słyszeli o tej książce na antenie Trójki, bo polecał ją Radiowy Dom Kultury, ale przypomnę, Sally Rooney, Normalni Ludzie, to książka w tłumaczeniu Jerzego Kozłowskiego, ukazała się przed kilkoma tygodniami. i kiedy ukazała się w Irlandii, bo stamtąd pochodzi autorka, bardzo młoda wciąż, to jest jej druga książka, to normalni ludzie zostali okrzyknięci, ta książka została okrzyknięta nowym klasykiem, przyszłym klasykiem. Powstał serial na podstawie tej opowieści o dwójce młodych ludzi pochodzącej z różnych środowisk, którzy wchodzą w związek, ale on jest dosyć trudny i niełatwo im odnaleźć drogę do siebie i cały czas te ich drogi się rozchodzą. Serial Lenego Abrahamsona, irlandzkiego reżysera, nominowanego do Oscara za film Pokój, niedługo będzie miał premierę. Zdania krytyków są podzielone co do tej książki. Niektórzy uważają, że to rzeczywiście przyszły klasyk. Niektórzy piszą, że to po prostu klasyk, tak między innymi w jednej z recenzji przeczytałam, ale myślę, że warto po tę książkę sięgnąć i jak zawsze namawiam do tego, żeby samemu sobie wyrobić opinię. Sally Rooney, Normalni Ludzie to propozycja książkowa. Jeszcze będą inne propozycje książkowe dzisiaj przed 15, a teraz Beck i Tarantula. I'm living, but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear a mask so falsely numb, and I don't know who I am. Despite the world's inside of me pushing me away, I've noticed in others' eyes that time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Looking rather grim, a strange black tie. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall. But only if I'm threatened, we see the tables turn. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Beck i Tarantula, a 4,5 minuty pozostało do 11. Jeśli chodzi o kino domowe, to polecam wszystkie filmy Wesa Andersona. Ten utwór to właśnie miniatura muzyczna z jednego z tych filmów, Fantastyczny Pan Lis. About a